Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: з генпракуратуры Польшчы звольненыя супрацоўнікі, якія выдалі Беларусі банкаўскую інфармацыю Алеся Бяляцкага. Ад наступнага году Расія змяншае кошт прыроднага газу для Беларусі. Адміністрацыя горадскай калоніі зноў не пусціла адваката да Дзмітра Дашкевіча. Адразу пасля навінаў. У Мінску 22 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Берлін і Парыж выступілі з агульным сцэнаром пераадолення фінансава-эканамічнага крызісу ў еўразоне. Гэта галоўны вынік перамоваў французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі і нямецкай канцлеркі Ангелы Меркель, якія прайшлі ў Елісейскім палацы. Праект, які прапаноўваюць Меркель і Сарказі, прадугледжвае стварэнне эканамічнага ўраду еўразоны з пасадай пастаяннага яе старшыні. На гэту пасаду прапануецца прызначыць на наступныя 2,5 гады дзейнага прэзідэнта еўразвязу Германа ван Рампея. Кіраўнікі Францыі і Нямеччыны таксама выказаліся за ўключэнне ў канстытуцыі краін еўразоны палажэння пра абавязковае прыняцце толькі без дэфіцытнага бюджэту. У Польшчы звольненыя 2 прадстаўнікі пракуратуры, адказныя за перадачу Менску дадзеных пра беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Як паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Варшаве генеральны пракурор Польшчы Анджэй Сэрэмет, гэта кіраўнік дэпартаменту міжнароднага супрацоўніцтва Кшыштаф Каршніцкі і ягоная намесніца Анна Вішневска. Паводле генпракурора, цяпер па ўсіх запытах беларускага боку будуць праводзіцца кансультацыі з МЗС Польшчы. Францыя станоўча ўспрыняла памілаванне 9 удзельнікаў падзеяў 19 снежня ў Менску. Гэты жэст, да якога мы заклікалі, з'яўляецца крокам у правільным накірунку, гаворыцца ў заяве, змешчанай на сайце французскага пасольства ў Менску. Разам з тым, Францыя і яе партнеры па еўразвязе зноў заклікалі беларускія ўлады вызваліць усіх палітзняволеных, у тым ліку 3 экс-кандыдатаў на прэзідэнта: Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча, Дзмітрыя Вуца. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Па словах міністра абароны ЗША, паўстанцы ў Лібіі працягваюць набліжацца да Трыпалі. Выступаючы разам з Хілары Клінтон у Вашынгтонскім універсітэце нацыянальнай абароны, кіраўнік Пентагону Леон Панета выказаў меркаванне, што дні Кадафі палічаныя. Тое, што на бок апазіцыі перайшоў міністр унутраных спраў Насра Абдала, на думку Панеты, апошняе сведчанне таго, наколькі аслаблены рэжым. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салих сёння выступіў з вострай крытыкай апазіцыі і паабяцаў, што хутка вернецца на радзіму. У Саудовскую Арабію Салих выехаў пасля замаху на яго ў чэрвені, калі ён атрымаў раненні і апёкі. У сваім відэазвароце Салих сёння выглядаў значна лепш, чым пасля выпіскі з бальніцы. Ён заявіў, што гатовы перадаць уладу, але праз выбары, не праз дзяржаўны пераварот. У Кіргістане завершылася вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія прызначаныя на 30 кастрычніка. З 83 прэтэндэнтаў 16 вылучаныя палітычнымі арганізацыямі, астатнія вылучыліся самі. Дзеля таго, каб атрымаць пасведчанне кандыдата, прэтэндэнт павінен сабраць у сваю падтрымку 30 тысяч подпісаў, унесці задатак 100 тысяч сомаў і здаць іспыт па кіргізскай мове. Гэта былі навіны.